بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. درس اليوم الشيخ حفظه الله تعالى أمي إندليا قدك القصار المفصل ليتمكن سورة العلق. سورة هي سورة العلق ambayo ndio aya zake tano za mwanzo ndio aya za mwanzo kushuka katika kitabu cha Allah jalla wa ala. Inaanza bismillahir rahmanir rahim iqra, amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam soma bismi rabbikal ladhi khalaq. Akasema Sheikh kwamba ba'u hapo ni isti'ana, soma afwan katika bilqalam al-isti'ana, bis iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Khalaqa al-insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na kipande cha damu. Kwamba mwanadamu katika kupitia kwake kwenye kuumbwa, baada ya kuwa ni mani kisha akawa ni alaq, yani kipande cha damu. Kisha akaambiwa iqra wa rabbuka al-akram, soma na hali ya kuwa Mola wako mwenye ukarimu zaidi. Al-akram ay sahib al-karam, mwenye ukarimu zaidi. Kwa maana Allah jalla wa ala amemkirimu mwanadamu kwa ikramu iliyokuwa kubwa. Alladhi allama bilqalam, ambaye amefundisha kwa msaada, amefundisha mwanadamu kwa kalamu. Kwa hiyo ba'u hapa ni ba'u ya isti'ana, mwanadamu hupata msaada katika kusoma kwake kwa kuitumia kalamu. Kuna maelezo aliyotoa katika masala ya kitu cha kwanza kuumbwa, kuna kauli inayosema kwamba awwalul makhluqat ni alqalam, na kuna kauli inayosema kwamba ni al-arsh. Kisha akataja hadithi ya kuonyesha kwamba awwalu al-makhluqat ni al-qalam. Nikaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah alipoiumba kalamu akaiambia andika, kauliza niandike nini, ikaambiwa andika makadirio ya Allah jalla wa ala kwenye kila kitu. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu ni kuwa awwalu al-makhluqat ni al-arsh. Na kwa hadithi kana Allahu walam yakun shay'un qabla wa kana arshuhu ala al-ma, Allah jalla wa ala alikuwepo na hakukuwa na kitu chochote kabla yake, na arshi yake ilikuwa iko juu ya maji. Akaeleza khilafu ya wanachuoni katika masala haya kutokana na hadithi hizi mbili, na muradi wa kuwa kalamu ndiyo ya mwanzo kuumbwa ni katika kwa kuzingatia kutaja maneno kwa kuzingatia kuandika. Na allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu lile ambalo hakulijua. Mwanadamu wote, kwa sababu al-insan ni ismu ya jinsi, ni wanadamu wote. Mwanadamu amezaliwa akiwa hajui chochote, hajui kusoma, hajui kuandika, hajui chochote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamfundisha mwanadamu yale asiyoyajua. Kwa hakuna ambaye amezaliwa akiwa ana ilmu au anajua. Kalla katika faida kwa katika faida alizoeleza shekhi hapa kwamba ilmu inapatikana bitaallum, ni kujifundisha, na kuna mambo manne ambayo hupatikana kupitia mambo hayo ilmu. Al-awwal, jambo la kwanza ni ikhlas, na jambo la pili ni al-hifdh. Ikhlas inafahamika, na jambo la pili ni kuhifadhi, na jambo la tatu ni mtu kulazimiana na mashaikh, luzumu al-mashaikh, na jambo la nne al-mudhakara. Sheikh akataja mambo haya manne kama ndio mambo ambayo humpa au itakuwa ni njia ya mtu kupata ilmu. Kalla, basi na akome, au hapana, sivyo hivyo. Innal insana la yatgha, hakika mwanadamu huvuka mipaka, kwamba wanadamu wote wana kitu kinaitwa tughyan, kuvuka mpaka katika kile jambo, kama anavyosema Allah, arraahu staghna, kwa vile alivyojiona kuwa amejitosheleza, ima katika mali, watoto, katika ilmu, na imepokewa kutoka kwa Wahbi bin Munabbih kwamba inna lililmi tughyanan, kwamba elimu nayo vile vile ina kiburi fulani, kama vile katughyani almal, kama vile kiburi au kuvuka mipaka kwa mali. Kwa mwanadamu anapokuwa anapojiona amejitosheleza, huwa anavuka mpaka, anakuwa na kiburi fulani. Lakini inna ila rabbika ruj'a, hakika ni kwa Mola wako marejeo. Marejeo ya watu wote ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Araaita alladhi yanha 'abdan idha salla, kwa maana nipe habari yule ambaye anamkataza mja pindi anaposwali. Hapa anakusudiwa Abu Jahl, ambaye huko katika wakati wa jahiliya alikuwa akiitwa Abul Hakim, baba wa hikma, wa hikma. Na sababu ni kwamba watu walikuwa wakirudi kwake wakati wa husuma, kigombana na mambo yao, wanarudi kwake na anawaamua, anafanya maamuzi baina yao. Akawa amepewa jina hilo, ulakabu hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abul Jahl, Abu Jahl, kwa maana baba wapumbavu na wajinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alimpa lakabu hiyo. Kija lakini Amr ibn Hisham, watu wakimwita Abul Hakam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abu Jahl. Yeye aliwahi kusema, ukimwona Muhammad anaswali katika Alkaaba nitamzuia. Kwa kweli siku moja wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali, akataka kumzuia, nikaja fahl, yani dume la ngamia mbele yake, na angemkurubia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi angemnyakua pale kamchana chana, kwa maana asingepona. Kwa hiyo alipokaribu, alipomsogelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoliona fahali lile udume la ngamia, akakimbia akarudi. Na kuna kauli, naam, kuna kauli nyingine kwamba Abu Jahl aliona moto hapo. Kwa hiyo anasema subhanahu wa ta'ala, araaita in kana ala alhuda, yani ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ipi khabari, unaonaje akiwa yeye Muhammad iko juu ya uongofu, au amara bitaqwa, au akiwa ameamrisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Araaita in kadhaba wa tawalla, nipe habari, unaonaje akiwa yeye amekadhibisha na amekengeuka, ni ameyapa nyongo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lam an bi anna Allah yara, katika hii araaita in kana ala alhuda, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika huda na analingania katika huda, katika uongofu, hakuwa katika dalala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alam ya'lam bi anna Allah yara, hivi hajui kwamba Allah anamuona? Hajui kuwa Allah anamuona? Kalla, basi na akome. La illam yanta, na asipokoma, asipokoma. La nasfa'an bin nasiyah, tutamburuta kwa nywele za utosi. An-nasiyah ni zile nywele zinazoota katika muqaddami ar-ras, inaitwa nasiyah. Kwa hiyo asipokoma, tutamburuta sisi kwa nywele za utosi. Inasemekana kwamba wakati alipotaka kumzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asiswali, basi lile fahali lingemkamata likamburuta kwa nywele za utosi wake. Nasiyatin kadhibatin khati'a, utosi wa mwenye kusema uongo, mwenye kukusudia kufanya makosa. Utosi wa mwenye kusema urongo, mwenye kufanya makosa. Imeambiwa khati'a, kwa sababu kuna tofauti baina ya mtu kuwa ni khati na mukhti. Khati ni yule anayefanya makosa kwa taamud, kwa kukusudia hasa, na mukhti ni kinyume na hivyo. Mtu anakusudia kufanya makosa anaambiwa khati, na bila ya kukusudia naambiwa ni mukhti. Falyad'u nadiya, basi na awaite watu wa maskani yake au baraza lake. Nadia ni ile watu wa jamaa zake ambao wako haulahu, wako kando kando yake, watu wa maskani yake. Awaite hao, falyad'u nadiya, basi na awaite watu wa baraza lake, watu wa maskani yake. Sanad'u zabaniya, na sisi tutawaita malaika. Azzabaniya, malaika wa motoni. Kisha akatoa shahidi au akasoma aya katika sura At-Tahrim, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yani ambao mmeamini, zikingeni nafsi zenu na nafsi za walio chini ya utawala wenu na moto ambao kuni zake ni watu. Wakuduha an-nasu wal-hijara, watu na mawe. Unasimamiwa moto huo na malaika waliokuwa wasusuwavu, ghilaz shidad, wasusuwavu wenye nguvu. Ndio hao malaika wa motoni ambao ni az-zabaniya. Huyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, sanad'u az-zabaniya, na sisi tutawaita malaika ambao ni az-zabaniya. Kalla, basi na akome. La tuti'u, usimtii yeye. Wasjud waqtarib, na usujudu na ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kama inavyosemwa kwamba aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, wakati anapokuwa karibu zaidi mje na Mola wake ni pale anapokuwa ni mwenye kusujudu, kwa ni mahali ambapo yuko karibu zaidi na Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwa ni mahali pa kujikurubisha na yeye. Na akatoa maelezo mengineyo, lakini akaeleza kwamba hapa ni katika mahali pa kusujudu, mahali pa kusujudu, kwa maana kumesuniwa kusoma aya hii, na kusoma aya hii au sura hii kufika hapa kuna sujudu, sujudu tilawa. Na sujudu tilawa hiyo katika hali mbili. Hali ya kwanza ni khariju salah, nje ya sala. Utaratibu wake ni kwamba mtu anaposujudu ataleta takbira, Allahu akbar, atasujudu lakini atanyanyuka bila takbira. ama ndani ya sala, kwenye sujudu tilawa, ndani ya sala, as-sala, kuna kauli mbili za wanaochuoni. Kauli ya kwanza ni kwamba atasujudu na ataleta bila ya takbira, atasujudu bila ya takbira na atanyanyuka bila ya takbira, kwa maana kimya kimya, kwa sababu haikuthibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akileta takbira. Na hali ya pili ni kuwa ataleta takbira, kwa maana kwamba wakati wa kwenda sijida atasujudu, atasema Allahu akbar, na inda rafi, wakati wa kunyanyuka vile vile atasema Allahu akbar. Na hili ndilo ambalo liko limetolewa fatwa na kibaru ulama, akiwemo Sheikh Abdul Aziz bin Baz wa Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen na Sheikh Salih al-Luhaidan na wengineo rahimahumullahu ta'ala. Wanaona kwamba italetwa takbira katika sujud na katika hali ya arrafi, kwa sababu na hasa hasa itakapokuwa katika misikiti safu ni nyingi, kwa sababu asipofanya hivyo watu watatatizika kwamba amesujudu, amenyanyuka, hawajui, kwa sababu safu watu wako wengi na safu zimekuwa nyingi katika msikiti. Kwa hiyo ileta mchanganyiko kwa watu, na pia vile vile inakuwa ni zaidi katika swala ya dhuhuri na al-asr. Na ndio maana wanaochuoni wakasema kwamba ni makuruhu mtu kuleta sijda tu tilawa kwenye swala hizi mbili, imamu kuleta sijda tu tilawa katika swala hizi mbili ni makuruhu, hata kama safu sio ndefu au sio nyingi, lakini hawajui kwamba je amesujudu, kwamba amesahau au kuna jambo gani. Kwa atawatatiza watu kweli, kwa sawa sawa ni kutusujudu sijda tu tilawa kwenye swala ya dhuhuri na swala ya al-asr.